Na album Pale Communion będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. 26 sierpnia premiera nowej płyty zespołu Opeth, Michael Ackerfeld i tradycyjnie już Steven Wilson przy konsolecie mikserskiej tworzą takie właśnie dźwięki, choć mam wrażenie, że trochę lżej, choć z drugiej strony to pierwsze nagranie, więc co będzie dalej, to się dopiero okaże. A sam Opeth jako zespół przyjedzie do Polski na jesieni, wystąpi między innymi, a może tylko w Warszawie, w warszawskiej Progresji. Wracamy do Morrisseya, do jego nowej płyty. 4 minuty po godzinie 5. I was bored in a fjord, and I cursed the heart and soul of Scandinavia. Let the people burn, let their children cry and die in blind silence. But then you came. Proszę zapamiętać te bębny, za chwilę się przyda. Ten utwór z nowej płyty, zupełnie nowej płyty Morrisseya, nie jest utworem nowym. On zaprezentował to nagranie, Scandinavia, na pewno, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno 3 lata temu. 22 lipca wystąpił w klubie Studio w Krakowie i tam, w 2011 roku, i tam wykonał to nagranie i tam poznano słowa tej piosenki, zostały spisane i przyszły. Już były, wszyscy je znali, zanim płyta się pojawiła. O tak powiem. Scandinavia. A skąd pomysł na to nagranie? Domyślam się, nie wiem jaka jest prawda, ale domyślam się, że Źródłem mogło być to ze Skandynawii pochodzące nagranie. My Midnight Crips z Norwegii. Choć płyta nagrana w Stanach Zjednoczonych. My Midnight Crips, nie istniejący już zespół, przyniosłem płytę Histamin 2 tygodnie temu i zaprezentowałem 2 czy 3 utwory. Spodobało się państwu i ktoś napisał, proszę jeszcze ten drugi długi utwór, bo tam są 2. Jest Don't Let Them Bring You Down i Let the Light Shine on You. I ten drugi, żeby go też zaprezentować, skoro już ta płyta jest w odtwarzaczu. No to z największą przyjemnością My Midnight Crips i utwór zamykający płytę Histamin. Ależ to jest nagranie. My Midnight Creeps, Let the Light Shine on You, utwór zamykający album Histamine. Wiem, że już jest jasno, wiem, że słońce zagląda w oczy, ale proszę mi pozwolić na jeszcze jedno nagranie, takie nastrojowe. To z dziś, dziś opublikowane, dziś Tom Morris podzielił się nowym nagraniem. I pomyślałem, że jeszcze jakoś w mikrokosmosie muszę zmieścić. I wish you to the ground. Ta muzyka nigdy nie trafi do szerokiej publiczności. Nie, Tom Morris nie będzie występował na głównej scenie jak Emiliana Torini wczoraj, ale ta muzyka ewidentnie ma coś w sobie i może się podobać i może trafiać w sam środek. Tom Morris. Płyta niedługo. Płyta za parę tygodni. Teraz 29 minut po godzinie 5. Teraz już będzie coraz jaśniej. You say you'll leave her if I'd lie. You say you're confused, but you look fine. I see the booze fill up your eyes, and I'll wear this water out of my, and it makes you blurry. It makes you blurry. I've got a lover who does me good. He flips me over like you never would. But when the night falls, it's you I love. Klap ponownie z albumu Complete Surrender, albumu, który się właśnie pojawił. Sięgamy do kalendarza. Dziś 19 dzień lipca. Urodziny 67, wiek emerytalny, ale co wcale nie znaczy, że na emeryturę przechodzi. Wprost przeciwnie, cały czas mnóstwo nowych pomysłów. Dziś urodziny obchodzi komandor Orderu Imperium Brytyjskiego, Brian May, niesamowity gitarzysta. I teraz wystąpi ze swoim najsłynniejszym solo ze stadionu Wembley z 86 roku. Kiedy słyszy się to nagranie po raz pierwszy, a myślę, że po drugiej stronie będą takie osoby, które usłyszą to nagranie pierwszy raz. Tam naprawdę jest tylko jeden człowiek i jedna gitara. Brian May, on i jego Red Special, albo Fireplace, bo ta gitara ma też swoją drugą nazwę, no bo w końcu powstała z kominka? Tak, dobrze pamiętam, z kominka. Zespół Queen na stadionie Wembley, utwór Brighton Rock Solo i ten niezwykły pokaz umiejętności Briana Maya. To był ciekawy koncert, dlatego że oni przez dłuższy czas nie koncertowali, dopiero pojawili się na Live Aid czy Rock in Rio i nie myśleli o tym, że zespół przetrwa, ale na Live Aid okazało się, że jednak jest zapotrzebowanie ciągle na ich muzykę, a oni ciągle jeszcze cieszą się graniem. No i były potem dwa koncerty na Wembley. Pierwszy wyprzedany drogą pocztową, no to trzeba było zorganizować drugi następnego dnia. A miesiąc później wystąpili w Knebworth i to był ich ostatni koncert, jaki dali jako zespół Queen w pełnym składzie. To oficjalna część Mikrokosmosu za nami do końca programu, do godziny 6, ale trójka będzie grać dalej. Do godziny 6 zostało 16 minut. Zespół Queen był kiedyś bardzo popularny w Japonii. No to w tej nieoficjalnej części Mikrokosmosu takie oto dziwadło. それとも夢か頭ん中土砂崩れ現実なら逃げられね 上下空間で爆弾上手な光線銃に Specjalnie dla naszego dzisiejszego jubilata Briana Maya. Taka wersja przebojów zespołu Queen, śpiewana po japońsku. Dlaczego brzmi to tak dziwnie? No, język japoński nie jest nam bliski, ale dlatego, że człowiek, który wymyślił ten sposób śpiewania, który nazwał się Osama albo Ousama, czyli król, stwierdził, ja przetłumaczę te wszystkie piosenki z języka angielskiego na japoński, ale przetłumaczę je słowo w słowo. Nie będę tworzył zdań, tylko przetłumaczę każde słowo oddzielnie i w ten sposób powstała cała kultura w japońskiej muzyce rockowej czy też rozrywkowej. A dwa ostatnie nagrania dzisiejszego Mikrokosmosu wykona człowiek, którego kariera zaczęła się w 1980 roku od przeróbki utworu zespołu zespołu Queen, to było Another One Rides the Bus. Tak nazwał swoją wersję Weird Al Yankovic. Your sports team is vastly inferior. That simple fact is plainly obvious to see. We're gonna kick your collective posterior. Of course you realize we're speaking figuratively. Our stats are thoroughly impressive. Our coach really has a mighty touch. Our players are fast and strong and brave, and your guys, yeah, not so much. In fact, we've played teams across the nation, and you're the worst one we've come across. Try to assimilate that information, and it just might help you cope with your impending loss. Oh, and if somehow we are still failing to effectively articulate the points at hand, allow us now to summarize them in a manner that your feeble brains can understand. We're great, we're great, and you suck. You suck. We're great, we're great, and you suck. You suck. We're great, we're great, and you suck. You suck. You see, there's us, and then there's you. You suck. We're really, really great. We're great. In contrast, you really suck. Really suck. Okay, full disclosure, we're not that great, but nevertheless, you suck. Suffer swift defeat. That theory's backed up by empirical evidence. We're gonna grind up your guys into burger meat. Again, of course, we're speaking in the figurative sense. What's the use of even going through the motions when you know that you're gonna lose anyhow? So why don't you save us all some time and give up now? You suck. Weird Al Yankovic z najnowszego albumu Mandatory Fun śpiewał o ulubionej drużynie, która jest najlepsza, ale zawsze przegrywa. Skąd my to znamy? Jeszcze jeden Weird Al Yankovic się dzisiaj pojawia. Za dziś już dziękuję Halina Leszczyńska i Grzegorz Zembrowski. Spotkam się z Państwem w nocy, z poniedziałku na wtorek o północy. Już teraz zapraszam, będzie takie PS do wszystkich naszych spotkań. A za dziś dziękuję i dobrego dnia życzę, Grzegorz Zembrowski. Everybody shut up. Words. is Prince. I hate these word crimes. Your homophones is past to learn to diagram a sentence to always say to whom, don't ever say to who. And listen up when I tell you this, I hope you never use quotation marks for emphasis. You finished second grade, I hope you can tell if you're doing good or doing well. Better figure out the difference. Irony is not coincidence, and I thought that you'd gotten it through your skull, but what's figurative and what's literal? Oh, but just now you said you literally couldn't get out of bed. What? That really makes me want to literally smack a crowbar up your stupid head. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżink można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Małgorzata Spór. Obama i Merkel nie mają wątpliwości, to Rosja ponosi oczywistą odpowiedzialność za dostawy ciężkiej broni dla separatystów na wschodzie Ukrainy. Walki także na Bliskim Wschodzie i zakończenie jedzie negocjować do Izraela i Palestyny sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. 3 miesiące aresztu dla prezydenta zawiercia. Ryszard M. usłyszał korupcyjne zarzuty, ale nie przyznał się do winy. A serwis zaczynamy od dyplomatycznych rozmów na najwyższym szczycie. W nocy prezydent Obama rozmawiał z kanclerz Merkel i premierem Cameronem, a wiceprezydent Biden z prezydentem Poroszenką. Według opublikowanego komunikatu Białego Domu przywódcy Stanów Zjednoczonych i Niemiec byli zgodni, że to Rosja ponosi oczywistą odpowiedzialność za dostawy ciężkiej broni i inne wsparcie dla prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Podkreślili też potrzebę podjęcia kolejnych działań, jeśli Moskwa tego wsparcia nadal będzie udzielać. Wiceprezydent USA i prezydent Ukrainy zaapelowali do rosyjskich władz o wywarcie presji na separatystów, tak by zgodzili się na rozejm i umożliwili zagranicznym i ukraińskim ekipom śledczym dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony twierdzi bowiem, że separatyści ten dostęp utrudniają. Rada Bezpieczeństwa poinformowała, że ratownicy pracują pod lufami automatów prorosyjskich separatystów. Zabierają oni wszystkie dowody rzeczowe. Potwierdzają to też doniesienia mediów. Bojówkarze nie dość, że przeszkadzają w pracach, to uniemożliwiają też dojazd ciężkiego sprzętu. Według informacji ukraińskich mediów na miejsce, gdzie leży wrak samolotu, dojechali obserwatorzy OBWE. Jednak separatyści nie dali im pełnego dostępu do miejsca tragedii. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio.